ब्रह्मसूत्र इसमें बौद्ध मतों का निराकरण करते हुए बाह्यार्थवाद निराकरण के बाद अभी विज्ञानवाद का निराकरण कर रहे हैं। विज्ञानवादी कहते हैं बाहर में पदार्थ बाह्य अर्थ मानने का कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि ज्ञान होने पर ही व्यवहार होगा। पर ज्ञान होना विषय का अर्थात ज्ञान विषयाकार होना, अगर ज्ञान को विषयाकार होना ही पड़ता है तो ज्ञान विषयाकार यही मान लेंगे, बाहर में एक अर्थ क्यों मानेंगे। तो सिद्धांत पूछते हैं कि बाहर में अगर अर्थ नहीं रहेगा तो ज्ञान विषयाकार होगा कैसे, कहते हैं संस्कार से। ये प्रथम संस्कार कहते हैं अनादि संसार है, तो इसलिए प्रथम संस्कार इसे प्रश्न नहीं होगा। बीजांकुर न्याय ने ये पूर्व में संस्कार है, उसे फिर ज्ञान होगा, वो ज्ञान से फिर संस्कार बनेगा, इसी प्रकार चलेगा। पूर्व पक्ष का अर्थात बौद्धों का ये मत होने से सिद्धांति भाष्य में कहता है एवं प्राप्ते ब्रूम, सिद्धांति उत्तर देता है। टीका में क्षणिक विज्ञान मात्रवादस्य मान मूलत्वात् तेन नित्य विज्ञानवादो विरुध्यत इति प्राप्ते सिद्धांत सूत्रं व्याचष्टे। क्षणिक विज्ञान मात्र विज्ञान है और क्षणिक है, और विज्ञान मात्र विज्ञान एव अर्थात बाह्य पदार्थ नहीं है, इसलिए कहते हैं क्षणिक है विज्ञान है तन्मात्र बाह्यार्थ शून्य। ये वाद मान मूलत्वात् बौद्ध कहते हैं ये प्रमाण मूल होने से नित्य विज्ञानवाद वेदांतियों का विज्ञान नित्य है। नित्य विज्ञान अर्थात चित्त चैतन्य ब्रह्म, तो ये जो ब्रह्मवाद विरुध्यते इति प्राप्ते सिद्धांत सूत्रम व्याचष्टे। न अभाव उपलब्धे है, न अभाव बाह्यार्थानाम अभावो न, क्यों उपलब्धे है, उपलब्धि हो रही है। टीका में सिद्धांत कहता है कि आप जो बाह्यार्थ का अपलाप करते हैं उसके लिए विकल्प करता है सिद्धांत, किम बाह्यार्थस्य अनुपलब्धेर अभाव उत ज्ञानात भेदेन अनुपलब्धे है अभाव। बाह्य अर्थ नहीं है कहते हैं क्यों, बाह्य अर्थ का उपलब्धि नहीं हो रही है अथवा ज्ञान से भिन्न रूपेण उपलब्धि नहीं हो रही है, ये दो विकल्प हुआ। नाद्य प्रथम अर्थात बाह्य अर्थ का उपलब्धि ही नहीं हो रही है, इस प्रकार कहने से सिद्धांती उत्तर देता है सूत्र में ही उपलब्धे है अभाव बाह्य अर्थानाम न उपलब्धे है, इसलिए बाहर अर्थ उपलब्ध नहीं हो रहे ये बात नहीं है। भाष्य में न खलो भावो बाह्यस्य अर्थस्य अध्यवसातुं शक्यते, बाह्यस्य अर्थस्य अभाव खलु अध्यवसातुं न शक्यते, आप इस प्रकार की अध्यवसाय निश्चय नहीं कर पाएंगे, बाहर पदार्थ नहीं है। बौद्ध पूछता है कस्मात, सिद्धांत कहता है उपलब्धे है, उपलब्धे पंचमी हेतु में उपलब्धि होने से, तो बाहर में पदार्थ उपलब्धि हो रही है तो फिर वो नहीं है कैसे कहेंगे। उपलभ्यते ही प्रति प्रत्ययम बाह्यो अर्थ स्तंभ कुड्य घट पट इति प्रति प्रत्ययम प्रत्ययम ज्ञान ज्ञानम ज्ञानम प्रति बाह्यो अर्थो उपलभ्यते बाहर में अर्थ है जैसे स्तंभ कुड्य घट पट इत्यादि। न च उपलभ्यमानस्य एव अभावो भवितुम अर्हति, जिसका उपलब्धि हो रही है वो हो गया उपलभ्यमान कर्मनिशानस, उपलभ्यमान पदार्थ का अभाव ये नहीं हो पाएगा। यथा ही सिद्धांती एक दृष्टांत देता है कश्चित भुंजानो भुजि साध्यायाम तृप्तौ स्वयं अनुभूयमानायाम एवं ब्रूयान नाहम भुंजे न वा तृप्यामि इति। कश्चित भुंजान कर्तरिशानस अर्थात भोजन करता हुआ, भुजि साध्यायाम भुजि क्रिया से साध्या होती है तृप्ति, तृप्तौ स्वयं अनुभूयमानायाम तृप्ति स्वयं को हो रही है, तो भोजन करके तृप्ति स्वयं को हो रहा है और तृप्ति का अनुभव भी कर रहा है, स्वयं अनुभव मानायाम अनुभव करता हुआ एवं ब्रूयात इस प्रकार की कहे, क्या कहेगा, ना हम भुंजे मैं भोजन नहीं कर रहा हूँ न वा तृप्यामी इति, जब प्रत्यक्ष कार्य हो रहा है उसका फल का अनुभव भी हो रहा है और कहेगा कि कार्य भी नहीं है फल भी नहीं है, अनुभव करते हुए मना करेगा, ये तो अर्थात जैसे असंभव बात है। तदवत इसी प्रकार की इंद्रिय सन्निकर्षेण स्वयं उपलभमान एव बाह्यम अर्थम नाहम उपलभे न स्व अस्ति इति ब्रुवन कथम उपादेय वचन स्यात्। तो जैसे भोजन प्रक्रिया का दृष्टांत दिया गया, भोजन करके भी कहेगा कि मैंने भोजन नहीं किया, तृप्त नहीं हुआ, इस प्रकार की। तो तद्वत इंद्रिय सन्निकर्षेण, इंद्रिय नाम सन्निकर्ष विषयेन सह, तो इंद्रिय सन्निकर्ष के द्वारा स्वयं उपलभमान, स्वयं ही उपलब्ध करता है, उपलभमान कर्तरिशान से स्वयं उपलब्ध करता हुआ एव बाह्यम अर्थम न अहम उपलभे न च स्व अस्ति इति ब्रुवन। स्वयं उपलब्धि करता है, करते हुए कहता है कि बाह्यम अर्थम अहम न उपलभे, बाहर अर्थ को मैं उपलब्धि नहीं कर रहा हूँ, बाहर अर्थ मेरे द्वारा उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, इस प्रकार की जो कहेगा। तो कथम ब्रुवन कथम उपादेय वचन स्यात्, उपादेयम वचनम यस्य, अर्थात जो हितकारी बात कहने वाला उपादेय वचन, तो वो उपादेय वचन कैसे होगा? अनुभव करता हुआ भी अगर उसका अपलाप करेगा ना हम उपलभे, तो फिर वो उपादेय वचन अर्थात यथार्थ वक्ता ये कैसे होगा? तो यहाँ तक हो गया कि बाह्य अर्थ का उपलब्धि नहीं होने से बाह्य अर्थ नहीं है। तो सिद्धांत कहता है कि उपलब्धि हो रही है तो बाह्य अर्थ कैसे नहीं है, प्रथम विकल्प हो गया। दूसरा विकल्प भी ज्ञान से भेदेन अनुपलब्ध है, ज्ञान से भिन्नत्वेन उपलब्धि नहीं हो रहे, बाहर अर्थ उपलब्ध हो रहे हैं किंतु ज्ञान रूपेण ज्ञान से भिन्नत्वेन उपलब्धि नहीं हो रही है, इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहेगा। भाष्य में ननु नाहम एवं ब्रवीमि, आपने जो दोष हमारे ऊपर दे रहे हैं कि बाहर में अर्थ है ही नहीं इसलिए उपलब्धि नहीं हो रहे, तो ये बात हम नहीं कर रहे हैं। न कंचित अर्थम उपलब्ध इति, अहम एवं न ब्रवीमि, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। क्या बात? कंचित अर्थम न उपलब्ध ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ अर्थ उपलब्धि नहीं हो रही है ये मैं नहीं कर रहा हूँ। तो किंतु उपलब्धि उपलब्धि व्यतिरिक्तम न उपलब्ध इति ब्रवीमि, उपलब्धि से भिन्न कोई बाहर अर्थ है ऐसा मेरे को प्रतीति नहीं हो रही, उपलब्धि तो हो रही है किंतु बाहर में अर्थ उपलब्धि से भिन्न है ऐसा प्रतीति नहीं हो रही है। तो ये द्वितीय विकल्प भी कहते हैं। आगे टीका में ज्ञान ज्ञेयोर विषयी विषय भावेन भेदस्य साक्षी प्रत्यय सिद्धत्वात् प्रत्यक्ष विरुद्धम अभेद अभिधानम इति आह। ज्ञान और ज्ञेय विषयी विषय, इसमें विषयी विषय विषयी कौन होगा? ज्ञान हो जाएगा विषयी और विषय ज्ञेय। तो ज्ञान ज्ञेय विषयी विषय यथासंख्य है। तो ज्ञान ज्ञेय जो विषयी विषय ये रूप से भेद से साक्षी प्रत्यक्ष, घट और घट ज्ञान ये दोनों का बीच में भेद ये साक्षी प्रत्यक्ष है कि जान रहा है कि भेद है, होने से प्रत्यक्ष विरुद्धम अभेद अभिधानम, ज्ञान और विषय ये दोनों समान है तो इस प्रकार के अभेद अभिधान करना ये प्रत्यक्ष विरुद्ध है। इति आह सिद्धांती उसका उत्तर दे रहा है, मतलब ये सिद्धांती ये बात कह रहा है, कह करके उत्तर दे रहा है पूर्व पक्ष का। पूर्व पक्ष कहता है कि उपलब्धि से ज्ञान से भिन्न वस्तु का उपलब्धि नहीं हो रहा है, उपलब्धि तो हो रहा है किंतु ज्ञान से भिन्न तो नहीं हो रहा है। अभी इसका निराकरण कर रहा है भाष्य में सिद्धांत, कहता है कि वाढ़म एवं ब्रवीसी, आप इस प्रकार की जो कह रहे हैं कि उपलब्धि से भिन्न अर्थात ज्ञान से भिन्न विषय का उपलब्धि नहीं हो रहा, ये जो आप कह रहे हैं एवं ब्रवीसी क्यों कह रहे हैं? कहते हैं निरंकुशत्वात ते तुंडस्य, तुम्हारा तुंड का कोई अंकुश नहीं है। तो न तो युक्ति उपेतम ब्रवीसी, कह तो रहे हो किंतु तर्कसंगत बात नहीं कह रहे हो, क्यों ऐसा कहते हैं आपका तो वाणी का कोई ये नहीं है, अंकुश नहीं है। यत उपलब्धि व्यतिरेकोपि बलाद अर्थस्य अभ्युपगंतव्य उपलब्धेर एव, क्योंकि तो युक्ति उपेतम न ब्रविशी सिद्धांत कह दिया, न तो युक्ति उपेतम ब्रविशी, युक्ति उपेत उपेत युक्त, युक्ति से युक्त ऐसा आप नहीं करें। क्यों सिद्धांत स्पष्ट कराए, उपलब्धि व्यतिरेकोपि बलाद अर्थस्य, उपलब्धि व्यतिरेकोपि अर्थस्य इस प्रकार अन्वय करेंगे। अर्थ उपलब्धि, उपलब्धि होता ज्ञान, अर्थ ज्ञान से व्यतिरेक ये बलाद अभ्युपगंतव्यम, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। क्यों कहते हैं उपलब्धेर, उपलब्धि हो रही है अर्थ, अर्थ ज्ञान से भिन्न है आपको मानना ही पड़ेगा। क्यों सिद्धांत कहते हैं उपलब्धे है पंचमी हेतु से, उपलब्धि हो रही है बाहर में इसीलिए मानना पड़ेगा। और सिद्धांत कहते हैं कि आपने कहते हैं कि जो घट है वही ज्ञान है, जो स्तंभ है वही ज्ञान है, जगत में कोई भी नहीं कहता कि जो ज्ञान है वही स्तंभ है। नहीं कश्चित उपलब्धिम एव स्तंभ कुड्यम च इति उपलब्धते, तो उपलब्धि जो ज्ञान हो रहा है, ज्ञान का भी अनुभव हो रहा है, मेरे को घट ज्ञान हो रहा है ये अनुभव हो रहा है। सिद्धांत करेगा कि कोई भी उपलब्धिम जो ज्ञान, वो ज्ञान को स्तंभ कुड्य इस प्रकार की कोई नहीं कहता है। उपलब्धि विषयत्वेन एव स्तु स्तंभ कुड्यादीन सर्वे लौकिका उपलभन्ते, उपलब्धि का विषय रूपेण ही स्तंभ कुड्यादि को सारे लोग अनुभव करते हैं। तो स्तंभ कुड्यादि ये सब जो विषय है वो ही ज्ञान रूपेण उपलब्ध हो रहे हैं, ऐसा नहीं, ज्ञान का विषय रूपेण इस प्रकार के उपलब्ध हो रहे हैं। युक्त उपेत, युक्तोपेत युक्त्यु नहीं, दक्षिण पर्ष को थोड़ा ऐसे नहीं है, वही तो आधा को हो गया, मतलब ऐसे डंडा हुआ उसके बामो पार्श में दो तो दिया है, दक्षिण पार्श में थोड़ा भी नहीं है, वो थोड़ा छूट गया है। युक्ति उपेत मतलब थोड़ा दक्षिण पार्श्व को भी चलना है। तो सिद्धांत कहता है कि उपलब्धि विषयत्वेन एव, उपलब्धि का विषय रूपेण स्तंभ कुड्डी आदि सभी लोग जानते हैं, नहीं कि स्तंभ कुड्डी आदि को उपलब्धि रूपेण ही जानते हैं इस प्रकार की नहीं है, ये उपलब्धि का विषयत्व है ना। टीका में तोद वचनादपि जनो बाह्यार्थम ज्ञानात भेदेन एव उपलभते, तुम्हारा वाणी से भी लोग ज्ञान से बाह्यार्थ को भेद से जानते हैं, अर्थात आप जो शब्द प्रयोग करते हैं उसी से भी भेद का ज्ञान हो रहा है लोगों को, कैसा उसको दिखाते हैं भाष्य में। अतश्च एवमेव सर्वे लौकिका उपलभन्ते, इसीलिए मतलब इसी कारण से भी सारे लोग उपलभन्ते, उपलभन्ते अर्थात बाह्यार्थ को, कैसे यत प्रत्याचक्षाणापि बाह्यार्थम एव व्याचक्षते, बाह्यार्थम यत बाह्यार्थम प्रत्याचक्षाणापि एवं बाह्यार्थ एवं व्याचक्षते, बाह्यार्थ को प्रत्याचक्षण प्रत्याख्यान करने वाले भी इस प्रकार की व्याख्यान करते हैं, अर्थात जो बाह्यार्थ को प्रत्याख्यान करने वाले जैसा व्याख्यान करते हैं उनका व्याख्यान से ही लोगों को ज्ञान हो रहा है कि बाहर में मतलब अर्थ है, वो व्याख्यान करते हैं बाहर में अर्थ नहीं है, किंतु उनका शब्द से ही लोगों को पता चलता है कि बाहर में अर्थ है। कैसे कहते हैं आप लोग ऐसा व्याख्यान करते हैं, यद अंतर ज्ञेय रूपम तद बहिर्वत अवभासत इति, जो अंदर में ज्ञेय रूप है वही बहिर्वत अवभासते, आप कहते हैं कि अर्थ बाहर में है, वास्तविक अर्थ बाहर में नहीं, अर्थ अंदर में ही है, अंदर में तो ज्ञान है, कहते हैं वही ज्ञान ही है। यद अंतर ज्ञेय रूपम अर्थात वास्तविक जो ज्ञेय पदार्थ है वो ज्ञान रूप होकर के अंतर ही है, किंतु बहिर्वत अवभासते। तो अभी वेदांति कहते हैं बौद्धों को, आप जो बहिर्वत कहते हैं तो कोई कहेगा कि बंध्या पुत्र इव स गच्छति, अगर पदार्थ ही नहीं है उसके साथ तुलना कैसे देगा। आप कहते हैं बहिर्वत, बहिर्वत अगर बाहर में पदार्थ ही नहीं है तो आप बहिर्वत कैसे कहेंगे, ये सिद्धांति कहता है। अर्थात आपका वाक्य से ही लोग जानते हैं कि बाहर में पदार्थ है। तेपि सर्वलोक प्रसिद्धम बहिरवभासमानं संविदं प्रतिलभमानः प्रत्याख्यातु कामाश्च बाह्यमर्थं बहिर्वदिति बत्कारं कुर्वन्ति। तेपि, ते अर्थात बाह्यार्थ को निराकरण करने वाला, सर्वलोक प्रसिद्धम बहिरवभासमानं संविदं, संविद संविद अर्थात जो वृत्ति ज्ञान, बहिरवभासमान सभी लोग जानते हैं कि मेरे को ज्ञान हो रहा है, तो ये ज्ञान को भी जानते हैं। बहिर्वभास मान मेरे से भिन्न है, मैं ज्ञान को जान रहा हूँ। सर्वलोक प्रसिद्धम, ते अपि अर्थात बाहर बाह्यार्थ को निराकरण करने वाले भी सभी लोक में प्रसिद्ध है, बाहर अवभास मान मेरे से भिन्न तेन प्रतीति हो रही है। संविदम, संविदम जो ज्ञान वृत्ति ज्ञान उसको प्रतिलोभ माना। तभी प्रत्याख्यातु कामाश्च बाह्यम अर्थम, ये जो ज्ञान हो रहा है ये भी अपने से भिन्नत्व न जानता है और अभी बाहर में अर्थ को प्रत्याख्यान करने का कोशिश कर रहे हैं। प्रत्याख्यातु कामाश्च बाह्यम अर्थ, और कैसे शब्द कहता है कि बहिर्वद इति बत्कारम कुर्वन्ति। तो अभी शब्द व्यवहार करते हैं बहिर्वत, अगर बत शब्द व्यवहार करते हैं तो अगर वास्तव पदार्थ नहीं है तो फिर ये बत शब्द क्यों प्रत्यय व्यवहार करते हैं, बहिर्वत कहते हैं। टीका में बाह्यार्थस्य अत्यंत असत्वे प्रत्यक्ष उपलम्भ अयोगात, बाहर में अर्थ अगर बिल्कुल नहीं है तो फिर प्रत्यक्ष उपलम्भ ये नहीं होगा, नहीं होने से तो बाहर में पदार्थ ही नहीं रहेगा। तो अब बहिर्वत कहने का समय में आप दृष्टांत बहिर् को देते हैं, तो सिद्धांत कहता है कि दृष्टांत तो असंभवाच, दृष्टांत बहिर् दृष्टांत नहीं बनेगा असंभव होने से, बहिर्वत शब्दों न स्यात, ये शब्द ही आप प्रयोग नहीं कर पाएंगे बहिर्वत इति। इतर था अगर आप बाहर में विषय नहीं मानेंगे और बहिर्वत इस प्रकार शब्द भी प्रयोग करेंगे, सिद्धांत कहता है कि इतरथा ही कस्मात, भाष्य में इतरथा ही कस्मात बहिर्वत इति ब्रूयुः, अब कैसे शब्द प्रयोग करते हैं बहिर्वत अगर बाहर में पदार्थ ही नहीं है। नहीं विष्णु मित्रो बंध्या पुत्रपद अवभासत इति कश्चित आचक्षित, जगत में कोई भी नहीं कहेगा विष्णु मित्र बंध्या पुत्र जैसा प्रकाशमान हो रहा है, ये कोई भी नहीं कहेगा। अर्थात बंध्या पुत्र को कभी कोई दृष्टांत नहीं दिया जाएगा, अगर बाहर में पदार्थ ही नहीं है तो उसको दृष्टांत कैसा देंगे बहिर्वत। ये सिद्धांत कहने से पूर्व पक्ष अभी टीका में अनुमान दे रहा है, ज्ञेयार्थो ज्ञानातिरेकेण असन असंभवात इति उक्त बाधात करणम उक्त बाधात वत करणम इति संकते। पूर्व पक्ष कह रहा है कि ज्ञेयार्थो कर्मधारय है, ज्ञेय से असो अर्थस्य इति ज्ञेयार्थो, अच्छा हाँ, अबाधित भेद अनुभवात, अबाधित भेद सिद्धांत कह रहा है कि भेद अनुभव हो रहा है और भेद का बाधित तो नहीं हो रहा है, अबाधित भेद अनुभव होने से इवकार युक्त न बत्कार, तो अबाधित भेद अनुभवाद एवकार युक्त, अच्छा अबाधित भेद, अबाधित भेद अनुभवाद एवकार युक्त एवकार तस्मान, अच्छा बहिर एव अवभासते, तो बहिर एव अवभासते बहिर्वत ऐसा ये नहीं है, बहिर एव अवभासते क्यों कहते हैं अबाधित भेद का अनुभव हो रहा है, ज्ञान और विषय का बीच में जो भेद है उसका कभी बाध होता ही नहीं है। अबाधित भेद, भेद किस किस का बीच में, ज्ञान और विषय का बीच में, तो अनुभव होने से इवकार जो बत कह दिए बहिर्बद, कहते हैं इवकार ना इवकार नहीं एवकार, एवकार युक्त अर्थात बहिर्बद एव न कि बत्कार अर्थात बहिर्वत इस प्रकार की नहीं। भाष्य में तस्माद् यथानुभवं तत्त्वं अभ्युपगच्छद्भिर् बहिर् एव अवभासत इति युक्तम् अभ्युपगन्तुम् न तु बहिर्वत अवभासत इति। इसलिए यथा अनुभवं, अनुभव जैसे हो रहा है, तत्त्वम अभ्युपगच्छत भी जैसे अनुभव हो रहा है ऐसे पदार्थ को स्वीकार करिए, तत्त्वम तत्त्वम अर्थात पदार्थ का धर्म, जैसे अनुभव हो रहा है अभ्युपगच्छत भी स्वीकार करने वाले के द्वारा बहिर् एव अवभासत इति युक्तिम अभ्युपगन्तुम्, बहिर् एव बहिर्बद्ध नहीं बहिर् एव अवभासत इति युक्तम अभ्युपगन्तुम्, ये स्वीकार करना तर्कसंगत है, न तो बहिर्बद्ध अर्थात बहिर्व नहीं कह कर बहिर्व कहना है आपको। क्यों कहते हैं यथा अनुभव, अनुभव हो रहा है पदार्थ का। टीका में पूर्व पक्ष अनुमान दे रहे हैं ज्ञेयार्थो ज्ञानाति के ज्ञानातिरेकेण असन असंभवात इति उक्तो बाधात वत्करणम इति, पूर्व पक्ष कह रहे हैं सिद्धांत कहते हैं कि एव कहना चाहिए बहिर्व, पूर्व पक्ष कहता है कि नहीं नहीं बहिर्वत ही है, तो बहिर्वत क्यों है, कहते हैं कि ज्ञेय अर्थ ज्ञान से अतिरेकेण असंभवात, असंभव है ज्ञेय अर्थ असंभव है, असंभव है तो इसलिए वत कहना ठीक है, वास्तव पदार्थ होता तो एव कहते बाह्य एव, किंतु वास्तव पदार्थ नहीं है इसलिए बहिर्वत हम कहते हैं। वास्तव पदार्थ क्यों नहीं है, कहते हैं ज्ञान अतिरेकेण असत क्यों असंभवात, बाहर में पदार्थ हो ही नहीं पाएगा। इति उक्त बाधात बतकरणम, इसलिए पूर्व पक्ष कह रहे हैं हमने जो बत कहे बहिर्बत अवभासते वो ठीक ही है, तो उक्त बाधात जो हम बाधा कह रहे हैं तो क्या बाधा, कहते हैं असंभवात पदार्थ असंभव है, तो इसलिए हम जो बतकरण कहे हैं अर्थात बहिर्बत अवभासते ये बात ठीक ही है। इति संकते पूर्व पक्ष भाष्य में ननु बाह्यस्य अर्थस्य असंभवात बहिर्बत अवभासत इति अध्यवसितम्, पूर्व पक्ष कह रहा है कि बाह्यस्य अर्थस्य असंभवात, बाह्य अर्थ हो ही नहीं पाएगा इसलिए बहिर्वत अवभासत यही कहना पड़ेगा, क्योंकि बाहर में पदार्थ है ही नहीं फिर भी दिखता है तो बहिर्वत कहना पड़ेगा। इति अध्यवसितम, इसी प्रकार के निश्चय करना चाहिए। पूर्व पक्ष कहने से सिद्धांत उसका निराकरण करने के लिए विकल्प करता है। टीका में पूर्व पक्ष का अनुमान हो गया ज्ञेयार्थो ज्ञानातिरेकेण असन असंभवत, ये पूर्व पक्ष का अनुमान हो गया। इसमें हेतु क्या है, असंभव, ये जो हेतु आप लगाए हैं असंभव, ये असंभव पदार्थ तो क्या है, सिद्धांत पूछता है कोसा असंभव असौ असंभव कह, ये पदार्थ है क्या, तो चार विकल्प सिद्धांत करता है। पदार्थ असंभव अर्थात पदार्थ असत, पदार्थ में असत्व रहेगा अर्थात पदार्थ असत, ये कहेंगे असत्वम व प्रथम विकल्प हो गया, असत्व निश्चय हुआ पदार्थ असत नहीं है किंतु पदार्थ का जो निश्चय होता है ज्ञान होता है वो असत है, इस प्रकार के असंभव का अर्थ पदार्थ ही असंभव है अथवा पदार्थ का निश्चय असंभव है असत, अथवा अयुक्तत्व पदार्थ का निश्चय भी तो होता है किंतु विचार करने से वो तर्कसंगत नहीं लगता है, ये हो गया अयुक्तत्व, अथवा उच्च उत्कट कोटिक संशयात्मक संभवस्य अभाव, असंभव असंभव का अर्थ संभवस्य अभाव, संभव क्या है उत्कट कोटिक संशयात्मक, उत्कट एक तरह कोटिक संशय संभव, जैसे कहते हैं कि वृष्टि होगी अथवा नहीं होगी दोनों बराबर है तो संशय हो गया, किंतु ऐसा कुछ परिस्थिति है जिससे देखकर के लगता है वृष्टि तो होने वाला ही है, इसको कहते हैं संभव उत्कट एकत्र कोटिक। कभी कहता है कि वृष्टि तो होने वाला नहीं है, ये उत्कट एकत्र कोटिक हो गया। तभी संभव अर्थात तो उत्कट एकत्र कोटिक। तभी चतुर्थ विकल्प है उत्कट कोटिक संशयात्मक संभव, ये चतुर्थ विकल्प हो गया। ये हो गया संभव, और आपका हेतु है असंभव अर्थात संभव का अभाव, ये चार विकल्प हो गया। उसे प्रथम विकल्प है असत्व, बाहर पदार्थ असंभव है अर्थात बाहर पदार्थ असत है। तो सिद्धांत कहते हैं कि आपका साध्य तो वही है ज्ञेय अर्थ हो ज्ञान अतिरेकिण असत। अगर आप हेतु को भी असंभव का अर्थ असत्व कह देंगे तब तो आपका ये साध्य और हेतु ये दोनों समान हो गया, असत्व हो जाएगा। इसलिए असत्वम कहेंगे असंभव का अर्थ, तब साध्य और हेतु दोनों एक हो जाएंगे। आगे न द्वितीय, द्वितीय हो गया असत्व का निश्चय। स्थूल घट घट घट स्तंभादो घट स्तंभादो इति स्थूल, ये दोनों स्थूल हैं घट और स्तंभ स्तंभादो इति समूहालंबने स्थूलत्व द्युत्व घटत्व स्तंभत्व रूप विरुद्ध धर्मवतोर अर्थयोर अस्थूलाद एकस्माद् द्वयावगाही विज्ञानात् भेद सत्व निश्चयेन असंभव सिद्धिर इति आह। स्थूल घटस्तंभ इस प्रकार की ज्ञान हुआ, ये दोनों स्थूल है और दो है घटस्तंभ। तभी दो ज्ञान का विषय दो हो जाएगा तो ये ज्ञान को कहा जाएगा, जिस ज्ञान का विषय घटपटो वो ज्ञान समूहालंबन कहते हैं। तो कहते हैं समूहालंबने घटस्तंभ इति समूहालंबन ज्ञान में, तो घटस्तंभ का ज्ञान हो रहा है तो स्थूलत्व का ज्ञान होगा, द्वित्व का ज्ञान होगा क्योंकि घट स्तंभ, और घट है तो घटत्व का ज्ञान, स्तंभ है तो स्तंभत्व का ज्ञान। तो कम से कम स्थूलत्व द्वित्व घटत्व स्तंभत्व स्तंभत्व रूप विरुद्ध धर्म बतोर, विरुद्ध धर्म वाले का धर्म बतोर अर्थ यो हो, यहाँ दो अर्थ हैं एक घट और दूसरा स्तंभ, विरुद्ध अर्थ योर इतने स्थूल द्वित्व घटत्व स्तंभत्व ये सब, जिसमें स्तंभत्व रहेगा उसमें घटत्व नहीं है, स्तंभ में बहुत स्थूलत्व रहेगा घट में इतना स्थूलत्व नहीं है, ये सब धर्म बतोर अर्थ यो दोनों अर्थ का अस्थूलादे एकस्माद एकस्माद दिया वगाही विज्ञानात भेद सत्व निश्चय ये न है असंभव। अच्छा निश्चय ये न इस पक्ष में न आ जाएगा, आगे असंभव सिद्धि रीत्या। बौद्ध क्या कह दिया कि असंभव है ज्ञान अतिरेकण विषय असंभव, सिद्धांत कहते हैं असंभव असिद्धि अर्थात संभव है, कैसे संभव है? सिद्धांत कहते हैं कि देखिए यहाँ विषय हो गया स्थूल द्वो घट स्तंभ इस प्रकार के विषय हो गया, और आपका विषय कौन हो गया ज्ञान, कहते हैं कि स्थूलादेर एकस्मात् द्वय अवगाही विज्ञानात् भेद सत्व निश्चयन, विषय जो हो गया स्थूल वो स्थूलात् स्थूल से है ना, यहाँ भी क्या है अस्थूलात् अस्थूलात् एकस्मात्। अभी ज्ञान जो है वो स्थूल है क्या? ज्ञान स्थूल नहीं है अस्थूलात्, और अभी विषय तो हो गए ये समूहालंबन ज्ञान का विषय बहुत सारा आ गया, स्थूलत्व द्वित्व घटत्व स्तंभत्व नाना आ गया, किंतु ज्ञान तो एक है, तो ज्ञान अस्थूल है और एक है, और द्व्याविगाही विज्ञानात् दो को अवगाहन करता है स्तंभ और घट को, द्व्याविगाही अवगाना विज्ञानात् भेद सत्व निश्चयेन अर्थात विषय से ये सब ज्ञान का भेद सत्व निश्चय होने पर, क्यों भेद निश्चय हुआ? कहते हैं कि विषय हो गया स्थूल ज्ञान हो गया अस्थूल, विषय हो गया नाना, स्थूलत्व द्वित्व घटत्व स्तंभत्व, और ज्ञान हो गया एक, दो को अवगाहन विषय करता है, तो होने से ये इसी प्रकार की निश्चय हो गया दोनों का विरुद्ध स्वभाव होने से असंभव की असिद्धि। अर्थात असंभव अर्थात पूर्व पक्ष कहता है कि बाहर में विषय ज्ञान से भिन्नत्व असंभव, सिद्धांत कहता है असंभव असिद्धि अर्थात संभव ही है। क्यों कहते हैं इनका स्वरूप ही भिन्न भिन्न हो गया, ज्ञान का स्वरूप हो गया अस्थूल और विषय का स्वरूप हो गया स्थूल, ज्ञान हो गया एक विषय हो गया नाना, तो इस प्रकार की स्थिति में ये तो भेद होगा ही होगा, असंभव असिद्धि इसलिए असंभव नहीं हो जाएगा। इति आह सिद्धांती उत्तर देता है भाष्य में, ननु बाह्यार्थस्य असंभवात बहिर्भूत अवभासत इति अध्यवसितम्। पूर्व पक्ष कहते हैं बाह्यार्थ असंभव होने से बहिर्भूत अवभासत, ये जो कहते हैं ये बहिर्वत अवभासत, ये जो कहते हैं इसी प्रकार के निश्चय कर लेना है। बहिर्वत बाहर में पदार्थ तो है नहीं, सिद्धांत कहता है बहिरेव, अभी बौद्ध कहता है बहिर्वत, क्योंकि बाहर में अर्थ संभव ही नहीं है। इति अध्यवसितम सिद्धांति ये कहा कि ज्ञान और विषय का बीच में क्या क्या अंतर है, ये दोनों एक नहीं हो पाएंगे। ज्ञान एक है विषय नाना है, ज्ञान अस्थूल है विषय स्थूल है, तो विरुद्ध स्वभाव वाला होने से एक तो हो ही नहीं पाएंगे। तो सिद्धांति भाष्य में कहता है नायम साधुर अध्यवसाय, आपका ये जो निश्चय साधु नहीं है, साधु अर्थात ये सम्यक नहीं है। यतः प्रमाण प्रवृत्ति अप्रवृत्ति पूर्वक संभव असंभव असंभव अवधार्यते, न पुनः संभव संभव पूर्विके संभव न पुनः संभवा संभव पूर्विके प्रमाण प्रवृत्ति अप्रवृत्ति। तो आपने ये जो बात कह दिया कि बाह्यार्थ से बाह्यार्थ ज्ञान से भिन्न नहीं है, ये साधु बात नहीं है। यतः क्योंकि प्रमाण की प्रवृत्ति और प्रमाण की अप्रवृत्ति, अगर प्रमाण की प्रवृत्ति हुई तब तो फिर विषय संभव है नहीं है, क्योंकि विषय मतलब प्रमाण प्रवृत्ति हो गया अर्थात प्रमाण प्रवृत्ति होता है प्रमाजनक हो गया, अब प्रमाजनक हो गया तो विषय कैसे नहीं रहेगा, प्रमाण प्रवृत्ति होने से अर्थात विषय तो संभव है, और प्रमाण की अप्रवृत्ति हो गई अर्थात विषय नहीं है, विषय के असंभव। प्रमाण प्रवृत्ति अप्रवृत्ति पूर्वक संभव असंभव अवधारियते, विषय संभव है बाहर अर्थ संभव है असंभव है, ये कैसे निश्चय होगा, कहते हैं प्रमाण की प्रवृत्ति हुई अप्रवृत्ति हुई, प्रमाण की प्रवृत्ति हुई तो बाहर में विषय संभव, ऐसा नहीं कि बाहर में विषय संभव है तभी प्रमाण की प्रवृत्ति होगी, ये बाहर में विषय संभव है ये कैसे जाने अब, प्रमाण अगर प्रवृत्ति हो गया तो अर्थात प्रमाण प्रवृत्ति हो गया अर्थात विषय विषय को प्रमा हो गई, प्रमा हो गया तो बाहर में विषय संभव, तो प्रमा से संभव असंभव निर्णय होगा, नहीं कि संभव असंभव से प्रवृत्ति अप्रवृत्ति के निर्णय होगा, ये नहीं है। न पुनः संभव असंभव पूर्विके प्रमाण प्रवृत्ति अप्रवृत्ति, संभव असंभव हो करके संभव ज्ञान हुआ तो प्रमाण की प्रवृत्ति, असंभव ज्ञान हो गया तो प्रमाण की अप्रवृत्ति, ये बात नहीं है। अगर प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं हो पाई जानेंगे कि विषय संभव नहीं है, प्रमाण की प्रवृत्ति हो गई जानेंगे विषय संभव है, नहीं तो प्रमाण कैसे हो गया, प्रमाण की प्रवृत्ति कैसे हुई। टीका में संभव असंभव प्रमाण प्रवृत्ति अप्रवृत्ति से संभव असंभव निर्णय होता है, ये संभव असंभव टीका में कहते हैं संभव सत्ता निश्चय प्रमाणाधीन, संभव का अर्थ सत्ता निश्चय प्रमाण के अधीन, प्रमाण होने से सत्ता की निश्चय होगा, वस्तु सिद्धि मानाधीना मैय सिद्धि कहते हैं, प्रमाण के अधीन वस्तु की सिद्धि। असंभव असत्व निश्चय, असंभव शब्द का अर्थ हो गया असत्व निश्चय, संभव हो गया सत्ता निश्चय, असंभव हो गया असत्व निश्चय। प्रमाण अभावाधीन, प्रमाण अगर नहीं है तो फिर वस्तु का जो सत्ता वो निश्चय नहीं होगा, असत्व निश्चय हो जाएगा। असंभवो असत्व निश्चय प्रमाण अभाव अधीन, प्रमाण अभाव अर्थात प्रमाण कोई उसका विषय नहीं कर पा रहे है तो फिर असत्व निश्चय हो जाएगा। न वैपरीत्यम इति व्यवस्था में वो स्फुट जाती, विपरीत नहीं है। अर्थात सिद्धांत कहते हैं कि प्रमाण प्रवृत्ति हो गई तो वस्तु की सत्ता निश्चय, प्रमाण प्रवृत्ति नहीं हो पाई तो वस्तु की सत्ता नहीं है। सिद्धांत ये बात कह रहे हैं, प्रमाण प्रवृत्ति जिस विषय के लिए जो प्रमाण है, नहीं तो कहेंगे कि धर्माधर्म के लिए चक्षु से प्रमाण नहीं हो रहा है तो विषय सत्ता नहीं है, इस प्रकार की नहीं, वहां शास्त्र प्रमाण है। प्रमाण प्रवृत्ति हो जाने से विषय की सत्ता निश्चय, प्रवृत्ति नहीं हो पाई तो विषय की सत्ता निश्चय नहीं होगा। तो व्यवस्था सिद्धांति कहता है भाष्य में, यदि प्रत्यक्षादीनाम अन्यतमेनापि प्रमाणेन उपलभ्यते तत् संभवति। प्रत्यक्षादि अन्यतम प्रमाण से जिसका उपलब्धि होगी तो वह संभव है, पहले प्रमाण से उपलब्धि हो जाए तो संभव है। यतु न केचिदपि प्रमाणेन उपलभ्यते तन्न संभवति। जो किसी भी प्रमाण से किसी का ज्ञान नहीं हो रहा है तो फिर वो पदार्थ होने में अर्थात कोई और प्रमाण नहीं रहा। यतु न केचिदपि प्रमाणेन उपलभ्यते, जो किसी भी प्रमाण से उपलब्धि नहीं हो रही है तो न संभवति, वो फिर नहीं होगा। अर्थात सिद्धांत का तात्पर्य रहा कि प्रमाण से उपलब्धि हो गई तो वस्तु संभव है, उपलब्धि नहीं हो पाई तो वस्तु संभव नहीं है। ठीक है, मैं उक्त व्यवस्थायाः फलं बाह्यार्थस्य प्रत्यक्षादिभिः संभवं वदन् एवं तृतीयं दूषयति। उक्त व्यवस्था का फल, उक्त व्यवस्था अर्थात प्रमाण प्रवृत्ति हुई तो बाहर में वस्तु रहा, वस्तु की सत्ता निश्चय हुआ, प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं हुई तो वस्तु की सत्ता नहीं रहे, ये व्यवस्था का फल कहते हैं। बाह्यार्थ से प्रत्यक्ष आदि भी ही संभव, बाह्यार्थ ये प्रत्यक्ष आदि के द्वारा संभव, इसको कहते हुए वदन तृतीयम दूषयति। तृतीयम था अयुक्तत्वम वा, प्रथम ये प्रथम था असत्वम, द्वितीय हो गया असत्व निश्चय, तृतीय हो गया अयुक्तत्वम, अभी उसको कहते हैं। भाष्य में यह तु यथास्वं सर्वैरेव प्रमाणैर बाह्यो अर्थ उपलभ्यमानः कथम व्यतिरेक अव्यतिरेकादि विकल्पैर संभवति इति उच्येत उपलब्धैरेव। इह तु, इह अर्थात ये जो प्रकरण जहाँ विचार चल रहा है, अर्थात प्रमाण अप्रमाण, अर्थात प्रमाण है तो विषय की निश्चय बाहर बाह्यर्थ निश्चय, प्रमाण नहीं हुआ तो फिर अर्थ की निश्चय नहीं हो। इस विषय में यथा स्वम सर्वैरेव प्राणी प्रमाणे ही, जैसा अर्थात स्वम अनतिक्रम है, जिसका जिस प्रमाण का जो सामर्थ्य है उसको सर्वैरेव प्रमाण ही, सभी प्रमाण के द्वारा बाह्य अर्थ उपलभ्यमान, सभी लोग प्रमाण के द्वारा बाह्य अर्थ का उपलब्धि कर रहे हैं, चक्षु के द्वारा रूप, श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द, स्पर्श इंद्रिय के द्वारा द्रव्य इत्यादि उपलभ्यमान। कथम व्यतिरेक अव्यतिरेकादि विकल्पैर न संभवति इति उच्येत। ये व्यतिरेक अव्यतिरेक अर्थात पदार्थ ज्ञान से भिन्न है अथवा नहीं है, ये दोनों पक्ष सिद्ध नहीं होगा। तो पूर्व पक्ष ने कहा था, सिद्धांत कहते हैं इस प्रकार के विकल्प करके बाहर पदार्थ नहीं है कैसे कह देंगे खाली, तो उपलब्धि है अर्थात प्रमाण की प्रवृत्ति हो गई, प्रमाण की प्रवृत्ति हो गई तो बाहर में विषय संभव है, नहीं कि संभव होए तभी प्रमाण की प्रवृत्ति होगी, ये बात नहीं है। तो संभव है तभी प्रमाण की प्रवृत्ति, संभव कैसा निश्चय करेंगे, कहते हैं व्यतिरेक नहीं है तो संभव है, व्यतिरेक है तो संभव नहीं है, तो ये व्यतिरेक है नहीं है उसके ऊपर संभव असंभव निर्भर करेगा, उसके ऊपर प्रमाण प्रवृत्ति होगी ऐसे नहीं, प्रथमे प्रमाण प्रवृत्ति होती है, आगे संभव असंभव के निर्णय। टीका में प्रमाण निश्चित बाह्यार्थस्य स्तंभादेः परमाणुभ्यो भेदाभेद विकल्पे। प्रमाण निश्चित होता है बाह्यार्थ, इस बाह्यार्थस्य स्तंभादेः, स्तंभ इत्यादि बाह्यार्थ, ये परमाणुभ्यो भेद अभेद, ये जो बाह्य अर्थ है ये परमाणु से भिन्न है अथवा अभिन्न है। वो लोग कहते हैं कि ये इस प्रकार की विकल्प करने पर अयुक्तत्व मात्रेण, कहते हैं विकल्प करेंगे बाह्य अर्थ परमाणु से भिन्न है अथवा नहीं है, इस प्रकार की विकल्प करने से बाह्य अर्थ की सिद्धि नहीं हो पाएगी। विकल्पेर अयुक्तत्व मात्रेण, बाह्य अर्थ युक्त नहीं है अर्थात संभव नहीं है, अयुक्तत्व मात्रेण असत्व निश्चय, पदार्थ की असत्व है नहीं तो ये न युक्त, ये बात ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? तो पक्षी अपि अयुक्तत्वस्य तुल्यत्वात्। आप कहते हैं कि ज्ञेयम् ज्ञान से अभिन्न है, इस पक्ष में भी अगर हम विकल्प करेंगे तो ये जो ज्ञेय ज्ञान से अभिन्न कहते हैं तो इस पक्ष में भी विकल्प करने से भी आपको भी अर्थात विकल्प आप निराकरण नहीं कर पाएंगे। कैसे? सिद्धांति कहते हैं नहीं अस्थूलस्य एकस्य विज्ञानस्य, विज्ञान तो एक है और अस्थूल है, स्थूल अनेक समूहालंबनस्य, विषय अनेक है स्थूल है समूहालंबन हो रहा है, तो विषय अभेद आरंभ में कह दिया नहीं, तो सूक्ष्म जो ज्ञान है स्थूल विषय के साथ एक ज्ञान है नाना विषय के साथ अभेद न ही युक्त, वाक्य का आरंभ में था नहीं, ये नहीं युक्त। क्यों? स्थूल तो अनेकत्व प्रसंगात, विषय स्थूल है और अनेक है, ज्ञान उसके साथ अगर अभिन्न हो जाएगा तो ज्ञान भी स्थूल हो जाएगा अनेक हो जाएगा, ये दोष आएगा। न चो इष्टापति, अभी बौद्ध कहेगा तो ठीक है ज्ञान भी स्थूल हो जाए अनेक हो जाए, इस प्रकार के सिद्धांति कहता है कि न चो इष्टापति समूहालंबन उच्छेदे। अभी आप अगर ज्ञान को भी एक कह देंगे और सूक्ष्म कह देंगे तो ज्ञान को अगर एक कह देंगे तो समूहालंबन एक से समूहालंबन उच्छेद, तो अगर आप फिर ज्ञान को एक कहेंगे बाहर में कोई पदार्थ ही नहीं है, बाहर में पदार्थ नहीं है ज्ञान मात्र है, तो फिर ज्ञान को समूहालंबन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि समूहालंबन का उनका लक्षण है कि नाना मुख्य विशेषताशाली ज्ञान समूहालंबन, नाना पदार्थ रहे तभी समूहालंबन ज्ञान होगा। आप कहते हैं कि पदार्थ है ही नहीं ज्ञान एक ही है, फिर समूहालंबन ज्ञान तो होगा ही नहीं क्योंकि नाना विषय रहेंगे नहीं। समूहालंबन अगर उच्छेद हो जाएगा तब जहां ये नाना ज्ञान हो रहा है समूहालंबन तो नहीं रहा, अर्थात आपको मानना पड़ेगा एक क्षण में एक ही ज्ञान हुआ दूसरा क्षण में दूसरा ज्ञान हुआ सब मिल करके नाना ज्ञान, किंतु आप तो क्षणिकवादी है इसलिए एक क्षण में एक ही ज्ञान होगा तो दूसरा क्षण में दूसरा ज्ञान होगा, ये दोनों परस्पर मिल भी नहीं पाएंगे तो ज्ञान में कभी नाना विषयत्व का नाना विषय का भान होगा भी नहीं, ये दोष भी आएगा। ये सिद्धांत कहता है कि त्वत पक्षी प्रमाण निश्चित स्तंभादेश, हाँ वो लोग क्या कह रहे हैं कि विकल्प करेंगे तो बाह्य अर्थ की सिद्धि नहीं हो पाएगी। बाह्य अर्थ क्या है? कहते स्तंभ। अभी बौद्ध कहता है कि स्तंभ क्या चीज है, आप बाह्य अर्थ कहते हैं, ये क्या परमाणु है ना परमाणु से भिन्न है, इस प्रकार के विकल्प करने से ये टिकेगा नहीं। अगर इसको आप परमाणु कहेंगे तो परमाणु कहने से ये आपका ज्ञान का विषय तो बनेगा नहीं, और अगर परमाणु से इसको भिन्न कहेंगे क्या कहेंगे इसको, परमाणु का समूह कहेंगे, ये समूह तो कोई पदार्थ ही नहीं है, इसलिए बौद्ध कहेगा कि बाहर में कोई पदार्थ है ही नहीं, उसका विकल्प करेंगे परमाणु से भिन्न है नहीं है समूह है क्या है वो कोई भी विकल्प को सहन नहीं करेगा, इसलिए बाहर अर्थ नहीं है। अच्छा तो इसी को सिद्धांत कहते हैं त्वत पक्षे अपि अयुक्तस्य तुल्यत्वात्, तुम्हारे पक्ष में भी अगर आप जैसे कहते हैं कि विकल्प करने से वो सहन नहीं करेगा, ऐसे आपका पक्ष में भी विकल्प करने से सहन नहीं होगा। आपका पक्ष में था बौद्ध पक्ष में क्या विकल्प, ये ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है अभिन्न है इस प्रकार की करेंगे, तो भिन्न है तो सिद्धांत का ये तो हमारा मत हो गया, अगर अभिन्न है तो ये दोष होगा क्योंकि ज्ञेय नाना है स्थूल है ज्ञान एक है अस्थूल है, ये कैसे होगा, तो फिर ज्ञान को भी स्थूल और नाना मानना पड़ेगा, ये सब दोष आएगा। अच्छा, और कहेंगे कि इष्टापति, बौद्ध कहेगा कि इष्टापति, सिद्धांति कहेगा कि आपका मत में विज्ञानाना मिथो वार्ता अनभिज्ञतया, आपका मत में ज्ञान तो सब क्षणिक है, एक ज्ञान का दूसरा ज्ञान के साथ कोई वार्ता की मतलब ये कोई संवाद नहीं है, प्रत्येक तो क्षणिक हो गया, नहीं हो गया तो ये विषय द्युत्वादि व्यवहार लोपापत्ते, समूहालंबन ज्ञान तो हो ही नहीं पाएगा, और कोई भी ज्ञान एक ज्ञान दूसरे ज्ञान के साथ संबंध नहीं है, तो कोई भी ज्ञान में दो चार विषय होना ये कैसे बनेगा, तो ये संभव नहीं होगा। विषय द्वित्वादि, तो विषय में द्वित्व है ये व्यवहार नहीं हो पाएगा, समूहालंबन भी नहीं रहा और एक ज्ञान का दूसरे ज्ञान के साथ संवाद भी नहीं रहा, इसलिए जहाँ दो विषय है ऐसे ज्ञान नहीं हो पाएगा। अच्छा, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। परम कंदाचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रं।